Hey, yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW. Έχω τριπλή χαρά, όπως καταλαβαίνετε σήμερα. My bestie and your bestie sit down by the fire. Μία που είμαι εδώ στα πολύ αγαπημένα μου Γιάννενα. Δύο που ο πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης και πρωθυπουργός μας είναι εδώ σήμερα στο ωραίο μας προσυνέδριο. Μία γιορτή δημοκρατίας για το βαθιά δημοκρατικό κόμμα μας. Για το βαθιά δημοκρατικό κόμμα μας. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher. Και τρίτον για τα φανταστικά έργα που κάνατε. Κάνετε και θα κάνετε με την κυβέρνησή σας. Να πω ευχαριστώ και να γιάσετε, κύριε πρόεδρε. Να πω ευχαριστώ και να γιάσετε, κύριε πρόεδρε. Όλοι το ευχόμαστε αυτό, να αγιάσει. Νομίζω έχει αγιάσει ο κύριος πρόεδρος. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο κύριος πρόεδρος. Η κυρία, η γυναικεία φωνή που ακούσαμε, είναι η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, βαφτισιμιά του Κοκκού, η οποία παραβρέθηκε και αυτή, γιατί από εκεί ήταν. Τώρα είναι ευρωβουλευτής, άρα εκπροσωπεί όλο το λαό. Αλλά η καταγωγή της είναι από τα Γιάννενα και έγινε και το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και δήλωσε τριπλοχαρούμενη, όπως ακούσαμε. Γιατί πρώτον είναι στα Γιάννενα, όποιος πάει στα Γιάννενα χαίρεται έτσι κι αλλιώς. Δεύτερον ήταν εκεί ο Κυριάκος, ο πρωθυπουργός της χώρας. Και τρίτον για τα φανταστικά έργα που κάνει η κυβέρνηση. Ας το δεύτερο που ήταν ο Κυριάκος στην προσυνεδριακή διαδικασία του Πολυδημοκρατικού Κόμματος, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και το τρίτο είναι ότι ήταν εκεί ο Κυριάκος και του ζήτησε. Όχι, το τρίτο είναι ότι είναι τα φανταστικά έργα του Κυριάκου και ζήτησε να αγιάσει. Αυτό το κρατάμε, είναι πολύ σημαντικό, είναι με πολιτικούς όρους διεξάγεται η συζήτηση εντός της Νέας Δημοκρατίας. Και την άκουγα την κυρία Άννα Μισέλ, θα ακούσουμε και άλλο απόσπασμα σε λίγο, πόσο ξεδιάντροπα γλύφει κάποιον που βρίσκεται και μπροστά της. Να λες τώρα να είσαι ένα πάνελ τηλεόρασης και να είναι ένα Σιριζέος απέναντι κάποιος άλλος και να πει κάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λογικό, θα τον υπερασπιστείς. Έχει σημασία βέβαια και η υπεράσπιση. Αυτό εντός ορίων, εντός πλαισίων πολιτικής. Υπερασπίζεις ακόμη και λάθη του κόμματος, του προέδρου σου, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά να είναι από κάτω, να κάθεται, να έχεις ανέβει να μιλήσεις. Και να δεν χρειάζεται να πεις κάτι από όλα αυτά, γιατί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι πρωθυπουργός, είσαι εσύ στο κόμμα, είσαι ευρωβουλευτή. Αλλά η ανάγκη που οθεί αυτούς τους ανθρώπους να γλύψουν με ομό τρόπο αυτόν που έχουν απέναντί τους. Και αυτό κυρίως το κάνουν στελέχη από το δεξιό χώρο. Έτσι έχουν πορευτεί, έχουμε πολλά παραδείγματα. Όχι ότι δεν γίνεται και στην αριστερά, αλλά με τόσο χαζό, ομό, σχεδόν χυδαίο τρόπο το κάνουν μόνο αυτά τα στελέχη. Τριπλοχαρούμενη με ήττα η κυρία Σημακοπούλου, τριπλοχαρούμενη και όλοι εμείς οι Έλληνες με όμικρον γιώτα. Επειδή δεν είμαστε βέβαια στα Γιάννενα, δεν έχουμε την τύχη, γιατί είναι πολύ ωραία τα Γιάννενα έτσι κι αλλιώς, αλλά έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχουμε τα φανταστικά του έργα. Ένα από αυτά τα φανταστικά έργα είναι ένας αριθμός κάθε μέρα μακάβριος, που τον ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στις μέρες της πανδημίας. Η κυρία λοιπόν Άννα Μισέλ είχε να πει και άλλα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πώς βλέπουν λοιπόν την Ελλάδα οι άλλοι ευρωβουλευτές και μέσα από τα μάτια τους και από το βλέμμα τους, πώς το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Βλέπουν λοιπόν μια Ελλάδα η οποία έχει 7% ανάκαμψη, την πιο ψηλό ρυθμό μείωσης της ανεργίας, τρίτη χαμηλότερη στον πληθωρισμό, πρωταθλήτρια στις επενδύσεις μετά από σε ρεκόρ 25 ετών και βέβαια βλέπουν και τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς και κύρους. Έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς και κύρους. Και διάβασα να ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός μας πήγε στον Μπόρις Τζόνσον τις προάλλες και διάβαζα ότι οι Βρετανοί λέει θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δίνετε τώρα έναν μεγάλο αγώνα πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα και επειδή διαβάζω ότι κάνατε και μία πρόταση να μας δώσουν τα γλυπτά επιτέλους όπως πρέπει και σε αντάλλαγμα να τους δανείσουμε κάποια. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Μην μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα εμετός έρχεται μετά από όλα αυτά. Ένα θέμα είναι η ανάγκη του βουλευτή του από κάτω να γλύψει τον από πάνω. Ένα άλλο θέμα είναι πώς τα ανέχεται από πάνω όλα αυτά. Πώς ήταν ρητορικό το ερώτημα, γιατί αυτό το βλέπουμε καθημερινά από κανάλια, από site, να εκφράζεται με διάφορους τρόπους, ακόμη πιο χυδαίους από αυτούς που ακούσαμε τώρα εδώ. Όλα αυτά λοιπόν από το προσυνέδριο των Ιωαννίνων και από την τριπλοχαρούμενη, όπως δήλωσε, κυρία Άννα Μισελ σήμερα το πρωί. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα και κλίμα. Άδωνης Γεωργιάδης στον Sky, στην πρωινή εκπομπή, και τον ρωτάνε και για την πανδημία, αν θα κλείσουμε τα Χριστούγεννα. Και μας απάντησε καθαρά. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Ναι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κλείσει η αγορά τα Χριστούγεννα. Καμία περίπτωση. Θα κάνουμε Χριστούγεννα με ανοιχτά μαγαζιά. Τελεία. Και όλη η Ευρώπη να είναι κλειστή, εμείς θα είμαστε ανοιχτοί. Ή έχουμε τέτοια κυβέρνηση που θα προστατεύσει την πανδημία και τις γιορτές, όλη η Ευρώπη να κλείσουμε να ανοίξουμε. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you life don't get no better. Ή έχουμε τέτοια κυβέρνηση που θα προστατεύσει την πανδημία και τις γιορτές, όλη η Ευρώπη να κλείσουμε να ανοίξουμε. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Annie. Ή έχουμε τέτοια κυβέρνηση που θα προστατεύσει την πανδημία και τις γιορτές, όλη η Ευρώπη να κλείσουμε να ανοίξουμε. Τυχαίο, δεν νομίζω. Μετάφραση. Έχουμε τέτοια κυβέρνηση που θα μας προστατεύσει από την πανδημία, ακόμη και αν όλη η Ευρώπη κλείσει, εμείς θα ανοίξουμε. Γιατί τα λέει όλα αυτά μέσα σε δύο λέξεις. Τα έχει πακετάρει. Δεν ξέρω τι ρυθμός είναι αυτός. Αυτό είπε, ότι έχουμε τέτοια κυβέρνηση, στο ίδιο κλίμα με την κυρία Μισελ, με τα φανταστικά της έργα, και έχουμε και έναν ηγέτη που δεν θα τον δώσουμε να πάρουμε τον Τζόνσον εμείς ή τα μάρμαρα του Βρετανικού Μουσείου. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Ξέρετε τους δείκτες στο θέμα της πανδημίας. Ξέρετε τι γίνεται στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ξέρετε τι γίνεται στις ταμιακές μηχανές των σούπερ μάρκετ, τι γίνεται με τις πιστωτικές κάρτες, τι γίνεται με τους μισθούς και πόσο κρατάνε αυτή στη διάρκεια του μήνα, γιατί αυτός ο μισθός δεν είναι για όλο το μήνα, είναι για τις πρώτες 10, 15, 20 μέρες. Ξέρετε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, τα ξέρουμε όλα γενικώς, αλλά πάνε όλα πάρα πολύ καλά σύμφωνα πάντα με αυτούς που είναι οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές του κόμματος. Βγαίνει ο Άδωνης προχτές με μια γιατρίνα. Σε αντιπαράθεση, και εκεί, επειδή δεν του άρεσαν αυτά που έλεγε η γιατρίνα, εν τω μεταξύ αυτά που λένε οι γιατροί είναι η πραγματικότητα. Αυτά που λένε οι υπουργοί είναι αυτό που έχουν φτιάξει το κεφάλι τους, είναι αυτό που θα ήθελαν, είναι αυτό που νομίζουν ότι έχουν κάνει. Ξέρουν και οι υπουργοί τι ακριβώς γίνεται, αλλά λένε άλλα πράγματα. Όχι μόνο αυτοί οι υπουργοί, πάντα οι υπουργοί λένε άλλα πράγματα. Η γιατρίνα λοιπόν, μάχημη, δίνει τη μάχη καθημερινά στο ένα παράθυρο, ο Άδωνης στο άλλο. Και εδώ πέρα κόσμος να πεθαίνει. Γιάννη, ακούστε. Αν ήθελα να κάνετε στην τηλεόραση ιδεολογική κατήχηση, να με βρείτε σύμφωνο. Με συγχωρείτε. Τα ιδεολογικά θα τα λύσετε στα συνδικαλιστικά σας. Όχι όταν μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα, σε πανδημία. Ο μουνισμός στην Ελλάδα δεν έχουμε, τι θα έχουμε ποτέ. Ηρεμήστε. Ο μουνισμός στην Ελλάδα δεν έχουμε, τι θα έχουμε ποτέ. Ηρεμήστε. Κομμουνισμό στην Ελλάδα δεν έχουμε, νομίζω να ισχύει, δεν θα έχουμε ποτέ. Ποτέ κανείς δεν ξέρει για τα μελούμενα. Εδώ έχουμε αυτούς που έχουμε υπουργούς, εδώ έχουμε αυτούς που έχουμε πρωθυπουργούς, εδώ έχουμε πανδημία, εδώ έχουμε κρίση, αλλά όλα αυτά τα αφήνουμε, δεν έχει σημασία. Δεν έχουμε κομμουνισμό, και επειδή δεν έχουμε κομμουνισμό, δεν είχαμε και δεν έχουμε, πριν κάποια χρόνια κλείσαν νοσοκομεία, τα περίφημα λιμωδών, με την αιτιολογία και τον κομπασμό των υπουργών ότι τελειώσαμε πια με τις πανδημίες, δεν χρειάζονται αυτά τα νοσοκομεία. Πολλοί μέσα πέσανε. Χθες στη Θεσσαλονίκη έγινε ένα ντου εκεί από διάφορους να μπουν και να σηματοδοτήσουν ότι χρειάζεται το λιμωδόν να ανοίξει, και εδώ στην Αθήνα υπάρχουν ανάλογες συζητήσεις γιατί κλείσαν τότε τα νοσοκομεία. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε κομμουνισμό, κλείνουν νοσοκομεία. Κύριε Υπουργέ, ποιο είναι το σχόλιο σας τώρα για αυτή την κατάσταση? Αυτό, είσαι υπουργός υγείας βέβαια. Σας περνάω το περίεργο νοσοκομείο που κλείσανε από το ημερών. Καλώς κλείσανε για το νοσοκομείο τότε. Δεν είχαν καθόλου κίνηση. Τι είναι το νοσοκομείο για να έχει κίνηση? Ξενοδοχείο. Δεν ήταν η ρεσεψιόν άδεια και ήταν ο ρεσεψιονίστ εκεί και σκότωνε μύγες και λέμε αφού δεν έχει δουλειά, δεν έρχεται πελατεία, να κλείσουμε το νοσοκομείο? Είναι λογική αυτή η αντιμετώπιση? Ναι, επειδή δεν έχουμε κομμουνισμό, η λογική και στα θέματα της υγείας είναι το κόστος. Άμα αυτό κοστίζει κάτι παραπάνω, το κλείνουμε. Θα πεθάνουν άνθρωποι? Bad luck. Θα πεθάνουν άνθρωποι. Πεθαίνουν άνθρωποι. Γιατί κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι αν είχαμε άλλα 5 νοσοκομεία ανοιχτά, άρα κι άλλες μεθ, κι άλλες κλίνες, αν δεν θα είχαν σωθεί κάποιες ζωές. Γιατί μπαίνει όλο αυτό μέσα στις 18.000 πόσους έχουμε φτάσει, γιατί ανεβαίνει συνέχεια ο αριθμός. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες από αυτές και πόσες θα είχαν σωθεί αν υπήρχε η κατάλληλη νοσηλευτική παροχή ή η κατάλληλη πρωτοβάθμια παροχή νοσηλευτική, γιατί αυτά δεν τα ανοίξανε καν. Τα άλλα τουλάχιστον υπήρχαν νοσοκομεία, τα κλείσανε. Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, αν λειτουργούσε σωστά, για να σπάσει τις φοβίες των ανθρώπων, για να ενημερώνει τον κόσμο για το τι ακριβώς γίνεται, θα είχαμε περισσότερους εμβολιασμένους και περισσότερες ζωές που θα είχαν σωθεί. Αλλά όλα αυτά, όταν μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους, τι φέρνει ως κέρδος και αν οι ανθρώπινες ζωές, η στεναχώρια των ανθρώπων που χάνουν συνανθρώπους τους και συγγενείς τους, ο πόνος τους. Μπαίνουν στη μία πλευρά της ζυγαριάς και στην άλλη το κέρδος και η λογική τους είναι ότι πάντα το κέρδος είναι πάνω γιατί είναι υπέρτατη αξία. Προφανώς θα κλείσουν και νοσοκομεία. Θα κλείσουν και άλλα νοσοκομεία και θα πεθάνουν και άλλοι άνθρωποι. Καμία απολύτως αντίρρηση, αλλά θα έχουν κερδίσει κάποιοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε μας άρεσε πολύ όλο αυτό και, και θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό. Περνάω το περί νοσοκομείο που κλείσανε από το ενημερώνουν. Καλώς κλείσανε και το νοσοκομείο τότε. Καλώς κλείσανε και το νοσοκομείο τότε. Δεν είχαν καθόλου κίνηση. Χαζαμάρες των χαζαμάρων, ο Χαζαμάρες. Καλώς κλείσανε και το νοσοκομείο τότε. Δεν είχαν καθόλου κίνηση. Μα και αυτά τα νοσοκομεία δεν είχαν κίνηση και πολύ καλά τα έκλεισε, πάρα πολύ καλά. Τώρα που έχουμε κίνηση, τα κρατάμε ανοιχτά. Μόλις τελειώσει η πανδημία, να κλείσουμε 5-6 ακόμα γιατί δεν θα έχουν κίνηση. Και τα σχολεία κακώς είναι ανοιχτά και είναι και δημόσια τα σχολεία, πρέπει να κλείσουν και αυτά. Και καλώς δεν έχουμε αγοράσει, η ίδια λογική είναι, και μέσα μεταφοράς γιατί τώρα έχουν κίνηση. Μετά δεν θα έχουν κίνηση, οπότε γιατί να τα κρατάμε. Είναι ακριβώς στη μούρη των αναγκών του λαού, τρίβουνε τις δικές τους απόψεις. Βεβαίως έχουν πάρει μια έγκριση σχετική μειοψηφίας αυτές οι απόψεις για να κυβερνήσουν, αλλά βγαίνουν και το λένε τόσο ομά, τόσο καθαρά και αποκαλύπτουν το ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στείνεται μια εγκληματική πολιτική σε όλους τους τομείς. Υγεία, παιδεία, μέσα μεταφοράς, εργασία και όλα τα υπόλοιπα. Αυτός που ζει πολύ ευτυχισμένος σε αυτόν τον τόπο, φαίνεται άλλωστε, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Στο προσυνέδριο αυτό που είδε την τριπλοχαρούμενη Άννα Μισελ πάνω, στα Γιάννενα, μίλησε για τη χώρα μας και έδωσε με δικές του, με 5 πυλώνες, ένα πλαίσιο με 5 παραδείγματα, ποια είναι η Ελλάδα. Θα ακούσουμε ακριβώς τι είπε. Δεν έχουμε παρέμει, παρά μόνο έχουμε βάλει ένα ηχητικό για να χωρίζει μία λέξη από την άλλη. Πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή τη σημερινή Ελλάδα του 21ου αιώνα. Και ο COVID μέσα στην τραγωδία μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης μας άνοιξε τα μάτια για το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένους οι οποίοι θα μπορούν να δουλεύουν πια από πουδήποτε. Και αν μπορείς να δουλεύεις από πουδήποτε, γιατί να μην δουλεύεις από τα Γιάννενα, πού αλλού θα βρεις αυτή την ποιότητα ζωής. Και αυτό ισχύει συνολικά για τη χώρα. Καλές συνδέσεις, γρήγορο ίντερνετ, καλούς δρόμους, Χριστός. Καλά νοσοκομεία, Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό. Καλά σχολεία. Τι λέει? Μαλακίες. My bestie and your bestie, dance it by the fire. Αυτά αναζητούν σήμερα εργαζόμενοι όχι μόνο Έλληνες. Χαζαμάρες των χαζαμάρων, ο Χαζαμάρες. Να πω ευχαριστώ και να γιάσετε, κύριε Πρόεδρε. Άγιος, Άγιος Κυριάκος. Θα τον προσκυνούμε κιόλας. Και θα προσκυνούμε και τις παντόφλες του Αγίου Κυριάκου, γιατί μόνο του αλλού και όχι και του Αγίου Κυριάκου. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό ξέρει η Ελλάδα, ότι έχουμε άριστο ίντερνετ, ότι έχουμε καλούς δρόμους. Τι εννοεί, δρόμους στην Ελλάδα, ότι έχουμε καλούς, έχουμε καλά νοσοκομεία. Βγαίνει αυτή τη στιγμή τη χρονική, που κάθε μέρα τουλάχιστον 20 γιατροί βγαίνουν και τραβάνε τα μαλλιά τους και βλέπουμε εικόνες, τι ακριβώς γίνεται. Και λέει ότι έχουμε καλά νοσοκομεία και ότι έχουμε καλή παιδεία. Βγαίνει και τα λέει, τα είπε αυτά, τα τέσσερα τα έβαλε στην σειρά. Θα τα ακούσουμε και στην συνέχεια εμβολισμένα. Μην του το χαλάσουμε. Νομίζω ότι είναι πρωθυπουργός σε μια χώρα που έχει άριστο ίντερνετ, καλούς δρόμους, καλά νοσοκομεία και καλά σχολεία. Τελεία. Έχουμε φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Αυτά για την Ελλάδα, όχι για την Ολλανδία ή την Νορβηγία. Τα λέει ο πρωθυπουργός της χώρας. Και γιατί γίνανε αυτά? γιατί δεν πληρώνει φόρους ο καταναλωτής, ο πελάτης, ο πολίτης. Και γιατί δεν πληρώνει φόρους? Διότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε μειώσει τους φόρους. Ποια ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση? Αλέξη Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, που βγήκε μες στο Σουκού και μας είπε πώς ακριβώς και τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση σε σχέση με τους φόρους. Κάτι βεβαίως που δεν το εκτίμησε το εκλογικό σώμα. Μεγάλη συζήτηση και επανάληψη στο σκονάκι που έχει διανεμηθεί, όχι σκονάκι, λάθος έκφραση, στο πρότυπο λόγου που έχει διανεμηθεί στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, στους βουλευτές, στα στελέχη, είναι η επανάληψη για τη μείωση φόρων, μείωση φόρων, μείωση φόρων. Υπενθύμηση, η μεγαλύτερη μείωση φόρων από την έναρξη της μνημονιακής βαρβαρότητας έγινε με κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, όταν καταφέραμε και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και ρυθμίσαμε το χρέος και ξεκινήσαν οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Χαζαμάρες των χαζαμάρων, ο Χαζαμάρες. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Η μεγαλύτερη μείωση φόρων από την έναρξη της μνημονιακής βαρβαρότητας έγινε με κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Μπράβο! Ποιος δεν το θυμάται αυτό, πραγματικά? Ποιος? Και γι' αυτό ο ελληνικός λαός δεν έλεγε τίποτα. 4,5 χρόνια δεν έλεγε τίποτα ότι must beep με τους φόρους. Η μεσαία τάξη, ειδικά αυτό που αποκαλούμε μεσαία τάξη. Όχι τίποτα, απολύτως ενθουσιασμένοι, ευχαριστημένοι όλοι. 10 μονάδες μπροστά. Ο Κούλης, ένας από τους βασικούς λόγους ήταν αυτό με τους φόρους. Να λέει εδώ ο Βασίλης ο ακροατής, στην Κίνα, πόσο σκληρό και να είναι το καθεστώς και καθόλου του γούστου μου, λέει ο Βασίλης, τσάκισαν τον ιό με πρωτοβάθμια φροντίδα. Ούτε εμβόλιο ούτε τίποτα. Εδώ μας έλεγαν μείνετε σπίτι μέχρι να περάσουν τα συμπτώματα. Και στην Κούβα έχω να πω εγώ, οι πολλοί γιατροί και το άρτιο σύστημα υγείας πρότυπο για πάρα πολλές χώρες του πλανήτη, λειτουργήσε με βάση την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αν υπήρχε, εδώ δεν υπάρχει ίχνος πρωτοβάθμιας φροντίδας, εκεί έχουν, παρά το εμπάργκο δεκαετιών, και ο γιατρός που είναι δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον ασθενή, ενημερώνει, βρίσκεται πάντα δίπλα και προλαμβάνει εκεί τα θέματα. Και αυτό είναι καλό όχι μόνο για την πανδημία, για πάρα πολλές ασθένειες ή ατυχήματα. Δεν χρειάζεται να κάθε βράδυ, όποτε έχει εφημερία, τα ασθενοφόρα στον Ευαγγελισμό να είναι μέχρι τη Βασιλή Σοφία. Αν υπήρχαν πρωτοβάθμια ιατρία διασπαρμένα μέσα στην Αττική, των 5 εκατομμυρίων, δεν θα φτάναν εκεί όλα αυτά τα περιστατικά, παρά μόνο τα πολύ βαριά που πρέπει να πάνε στον Ευαγγελισμό ή στο κάθε νοσοκομείο. Τα υπόλοιπα θα αντιμετωπιζόντουσαν από τα περιφερειακά. Αλλά όλα αυτά θέλουν άλλη αντίληψη. Ότι η υγεία δεν είναι κόστος, δεν είναι κέρδος, ότι η υγεία είναι δικαίωμα και είναι αγαθό. Και το αγαθό μπορεί να σε μπάζει και μέσα οικονομικά, αλλά όμως είναι επιλογή της όποιας κυβέρνησης, του όποιου καθεστώτος, ότι θα ρίξω εγώ λεφτά στην υγεία και θα μπαίνω μέσα για αυτό το λόγο. Όπως και τα δωρεάν μέσα μεταφοράς στις πρωινές ώρες, που πανεργαζόμενοι δεν πάνε να ψωνίσουν στις 6 το πρωί, που θα έπρεπε να είναι δωρεάν και αυτά. Όπως ο ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, τρόφιμα, γάλα, αλεύρι, ζάχαρη, δεν ξέρω εγώ, λάδι, που θα έπρεπε να είναι όχι 13 και 23%, 0%, για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν με τα αυτονόητα. Αλλά όλα αυτά δεν είναι για αυτά τα συστήματα που μιλάμε εδώ, είναι για άλλα συστήματα που είναι ανελεύθερα. Να το πούμε και αυτό. Εδώ στην Ελευθερία τώρα λοιπόν, η κυρία Παγώνη που ντύνεται κάθε πρωί, στολίζεται και βγαίνει στα κανάλια και συμπαρουσιάζει τις εκπομπές, βρέθηκε προχθές στο Μέγκα και εκεί είχε φτιάξει η παρουσιάστρια η Ανθή Βούλγαρη κουλουράκια. Τα είχε φτιάξει από το βράδυ και τα πήγε, είναι λίγο οικογενειακό το κλίμα στα κανάλια, έχει χαθεί το μέτρο, από τις πολλοί συνάφη και μεταξύ είναι όλο αυτό, είναι 100 άνθρωποι. 50 καλεσμένοι, 50 παραγωγή δημιουργεί. Οπότε δημιουργείται ένα οικογενειακό κλίμα. Τα κουλουράκια, τα συνταγεία και η Πετρετζίκη. Τα είχε κάνει η Ανθή Βούλγαρη, τα έφαγε όλο το κανάλι εκεί, δεν τη είπε τίποτα. Έρχεται όμως η ξένη Παγώνη, δοκιμάζει τα κουλούρια της Βούλγαρη. Μιλάμε για σοβαρά θέματα τώρα, όπως έχετε καταλάβει. Και δεν ενθουσιάστηκε τόσο πολύ η κυρία Παγώνη με τα κουλούρια που είχε φτιάξει η Βούλγαρη. Πολύ ωραία περνάμε εδώ στο στούντιο με την κυρία Ματίνα Παγώνη, πάντα περνάμε ωραία. Αλλά σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί πρέπει να το πω, δοκίμασα τα κουλουράκια της Ανθής. Τα gingerbread. Με δηλητηριά σας μιλάω, γιατί να πίνω συνέχεια νερό, δεν ξέρω τι γίνεται. Λίγο καίει, λίγο καίει. Τι καίει λίγο, δεν μπορώ να μιλήσω. Κυρία, όλος ο κόσμος έχει φάει εδώ, εσείς... Καλά επειδή δεν σου κάνετε, πρέπει, δεν ξανάρχομαι. Δεν σας άρεσε δηλαδή. Τι να μ' άρεσε, αφού αυτό το πράγμα δεν τρώει εδώ. Μπορείτε να φάτε λίγο από τα διπλανά μελομακάρον που είναι γλυκό να σου περάσει. Δεν ξέρω εγώ τι έχουν και τα διπλανά έτσι όπως φτάσαμε εδώ πέρα. Ναι, βλέπετε όμως. Τι αισθάνεστε, μούδιασμα. Τι μούδιασμα, αυτό το πράγμα που τρώσατε. Συγγνώμη, για γλυκό το παρουσιάσατε εσείς αυτό για μελομακάρονο. Είναι τα παραδοσιακά τζίντζερ κουλουράκια του Άκη Πιτρετζίκη. Καλά, μην ακούσει ο κόσμος και πάει να φτιάξει με τζίντζερ αυτά, γιατί θα τρελαθούν όλοι. Λοιπόν. Κάποιους αρέσει το τζίντζερ. Το πάει πολύ ωραίο το τζίντζερ, είναι χειμωνιάτικο. Μα τώρα είμαστε σοβαροί πρωί-πρωί. Το έφαγε. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό δεν είναι. Την κάψαμε, την κάψαμε. Την κάψαμε το πρωί-πρωί. Μα το Χριστό, δεν ξέρει πώ ήταν μέσα. Για τον κορονοϊό, κύριε Παπαδάκη. Καταρχά, αυτά δεν τρώγονται. Τα πετά και ξαγυρίζουν πίσω. Ευγενέστατη, κυρία Παγώνη. Δεν εκτίμησε τίποτα. Το χειρότερο για τα κουλουράκια αυτά, δεν ξέρω πώ τα έχει κάνει κι άλλοι. Αλλά αυτή η μανία του Πετρετζίκη να βάζει τζίτζερ παντού. Ένα κέικ μαλλιού είχα φάει κι εγώ και κατακάηκα. Δηλητηριάστηκα που λέει και η τζίτζερ. Όλα παντού τζίτζερ μέσα. Καίει αυτό το πράγμα, ο διάβολος. Λοιπόν, αφού θίξαμε και τα σοβαρά της επικαιρότητας, αυτά βγήκε από την πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών, από την πρωινή της παρουσία και τα κουλουράκια, επειδή έρχονται Χριστούγεννα και κάνουν όλοι τις δοκιμές τους. Μπορεί να σκάσει και κανένα lockdown, οπότε πάλι στις κουζίνες με τα αλεύρια εκεί, τις μπανάνες, τα ψωμιά, τα κουλούρια, για να χορτάσουμε. Να έρθουμε στα σοβαρά τα θέματα, γιατί τα σοβαρά είναι πώς βλέπει τη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο COVID μέσα στην τραγωδία μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης μας άνοιξε τα μάτια για το πώς μπορούμε να προσελκύσουμε όχι μόνο Έλληνες. Ευτυχώς! Αλλά και ξένους οι οποίοι θα μπορούν να δουλεύουν πια από πουδήποτε. Μπράβο τους! Και αν μπορείς να δουλεύεις από πουδήποτε, γιατί να μην δουλεύεις από τα Γιάννενα. Με δυο παπούτσια πάνινα. Πού αλλού θα βρεις αυτή την ποιότητα ζωής. Ζωάρα, πιλέ. Και αυτό ισχύει συνολικά για τη χώρα. Καλές συνδέσεις. Γρήγορο ίντερνετ. Καλούς δρόμους. Ανάθεμα τη χαμοστέρνα. Καλά νοσοκομεία. Κλειστών με κεφαλαία λόγω πληρότητος. Καλά σχολεία. Σχολείο είναι αυτό. Να φέρω ένα σκάφος. Αν είναι, το βάλουμε μέσα. Κάνουμε δουλειά μας. Να πάρουμε τα παιδιά μας να φύγουμε. Και πρόσβαση σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Κάθε καλοκαίρι έχουμε πυρκαγιές. Την πράσινη ανάπτυξη που την ακούμε, να την πράσινη. Η πράσινη έγινε μαύρη. Αυτά αναζητούν σήμερα εργαζόμενοι, όχι μόνο Έλληνες. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. My bestie and your bestie dance by the fire. Ό,τι θες, όλα δεξιά να σου έρθουν. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now. I go I need. Και βέβαια βλέπουν και τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς, βεληνικούς. Να πω ευχαριστώ και να γιάσετε, κύριε Πρόεδρε. Όπως λέει και η Άννα Μισελ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι διεθνούς βεληνικούς. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, η λέξη είναι το βεληνικές. Και όχι το βεληνικές που το λένε όλοι άχρηστοι. Η Άννα Μισελ έχει τη σοφία και γνωρίζει πώς ακριβώς λέγεται η λέξη. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Με τζίντζερ, κουλούρια και τα λοιπά. 2-11-10-80-8-80. Ιδανικός να σας πει για συνταγές, για banana bread και για. Τι είναι το banana bread? Ψωμί που μάθαμε να φτιάχνουμε στην καραντίνα με μπανάνα και αλεύρι. Τι ερωτήσεις είναι αυτές? Στην κατοχή είχαν τα πληγούρια. Στην πανδημία έχουμε το banana bread. Άλλωστε είμαστε στην εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι φανταστικά τα έργα και πάνε όλα πάρα πολύ καλά στη χώρα. Έχουμε δρόμους. Και σε μια άλλη 7 αιτία είχαμε κάτι δρόμους. 2-11 λοιπόν, 10-80-8-80. Τρελαίνετε για τζίτζερ και για όλα τα υπόλοιπα. Το ξέρετε άλλωστε. radio@parapolitika.gr. Το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr. Το επίσημο site της Ελληνοφρενίας. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube θα μας βρείτε στο official. Από κάτω έχει και διάλογο και subscribe να κάνετε. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη μου. Έλα. Εμβολιάστηκες? Βέβαια. Την πόλα τη φόλα. Άρα το εμβόλιο δεν αλλάζει το DNA. Ίδιος μαλάκας. Ίδιος μαλάκας. Εγώ παραμένω σταθερός. Φιλιά, γεια σου. Μη φοβάστε, κάντε το. Το κάνω τώρα, μισό λεπτό. Τώρα, στείλε dick pic, εννοώ το χέρι. Την πόλα τη φόλα.

γιατί δεν βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Βγήκε ένα βίντεο προχθές από το site News 247 που είναι γυρισμένο στην εντατική του σωτηρία. Δηλαδή έχει δύο γιατρούς, αλλά τους έχει μέσα στο νοσοκομείο με την στολή την κανονική, τις ιατρικές ποδιές και ρουχισμό, γιατί είναι και πράσινα και λευκά, και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται στην εντατική. Είναι άλλο τελείως αυτό από το να βλέπεις έναν γιατρό, ακόμη και αν έχει τελειώσει την εφημερία και αν φοράει την ιατρική ποδιά, να είναι στο γραφείο του ή να είναι στην πύλη του νοσοκομείου και να λέει αυτά που περίπου φανταζόμαστε ότι θα λέει. Είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο. Δείτε το, το έχουμε ανεβάσει και εμείς στο ελληνοφρένια.net.gr. Θα ακούσουμε εδώ στην αρχή την διευθύντρια εκεί της ΜΕΘ του Σωτηρία, την κυρία Αντωνία Κουτσούκου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας δεν μπορεί να προσθέσει κρεβάτια. Και όταν λέμε κρεβάτι μονάδος εντατικής θεραπείας, δεν εννοούμε ένα κρεβάτι και έναν αναπνευστήρα. Εννοούμε μια ομάδα που μπορεί να δουλέψει πάνω στον βαρέως πάσχοντα. Αν θέλουμε να τον κάνουμε καλά. Αν θέλουμε να, απλά να λέμε ότι οι άρρωστοι βρίσκονται μέσα σε ένα χώρο εντατικής θεραπείας για να μην είναι απ' έξω, είναι διαφορετική ιστορία. Είναι αλήθεια ότι αυξήθηκαν τα κρεβάτια ΜΕΘ από τον Μάρτιο πέρυσι του 20 μέχρι τώρα. Στελεχώθηκαν όμως με άπειρο προσωπικό, με μετακινήσεις, παίρναμε από εδώ και τους πηγαίναμε από εκεί. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι και το νοσηλευτικό. Η νοσηλεύτρια, ο νοσηλευτής μονάδος εντατικής θεραπείας είναι εξειδικευμένος. Δεν μπορεί να έρχεται ένας με μια σύμβαση μηνών και μόλις πάρει μια μυρωδιά να φεύγει και μετά να έρχεται ένας επόμενος. Και εμείς να καλούμεθα να εκπαιδεύσουμε αυτό το νοσηλευτή και να περιμένουμε να αποδώσει το μέγιστο. Το να πάρουν ένα γιατρό από εδώ, να τον πάνε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα και να νομίζουμε ότι ισχύουμε τις μονάδες εκεί, είναι αδιανόητο. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και σκηνοθετικά και με τη μουσική από κάτω. Μιλάει και ένας εντατικολόγος του συγκεκριμένης ΜΕΘ στο Σωτηρία, ο γιατρός Βαγγέλης Κανιάρης. Σήμερα, όπως και τις τελευταίες μέρες, έχουμε μέσα 17 ασθενείς, είμαστε πλήρεις. Αν αυξηθεί η πίεση, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν, γιατί έχουμε μέσα έναν συγκεκριμένο αριθμό κρεβατιών. Έχουμε 17. 17 ασθενείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα, οι ασθενείς μένουν στα τμήματα, περιμένοντας πότε θα βρεθεί κρεβάτι στη μονάδα. Μπορεί να περιμένει μέχρι να μπει στη μονάδα 4, 5, 6 μέρες. Κάθε μέρα που ένας ασθενής μένει εκτός μονάδας, αυξάνει το ποσοστό της θνητότητάς του. Δηλαδή και μία μέρα να μείνει, δεν πρέπει να μείνει. Δεν πρέπει να μείνει. Είχαμε έναν ασθενή, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε και είχαν φέρει συγγενείς του, είχαν βάλει το ραδιόφωνο να ακούσει την αγαπημένη του μαντολινάτα. Ο ασθενής ήταν σε πρωτονάτη κατάσταση, για να φύγει με αυτή τη μελωδία. Και αυτή η μελωδία είχε γεμίσει τότε όλη τη μονάδα. Ήταν κάτι πάρα πολύ έντομο. Κάθε έναν ασθενή που χάνεις, χάνεις και από σένα κάτι. Και μετά στον επόμενο πάλι και στον επόμενο πάλι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ έντονο όταν ένας ασθενής βγαίνει από τη μονάδα. Δηλαδή, εκεί αντιστρέφεται όλο το συναίσθημα. Όταν ένας ασθενής βγαίνει από τον αναπνευστήρα, είναι κάτι μαγικό. Εδώ μιλάνε οι γιατροί. Είναι δημοσιογραφική δουλειά άρτια. Γίνονται δημοσιογραφικές δουλειές και στα μέσα ενημέρωση, στα κανάλια και σε άλλα site, αλλά εκεί μιλάνε οι δημοσιογράφοι. Το αντίστοιχο ρεπορτάζ, αν είχε γίνει, που έχει γίνει σε κανάλι, θα βλέπαμε ντυμένη την δημοσιογράφο ή τον δημοσιογράφο. 5 λεπτά πώς ντύνεται, ότι σαν να πηγαίνει στο χαράκωμα του πολέμου στην πρώτη γραμμή, στο Ιράκ, δεν ξέρω εγώ πού αλλού έχουμε και πολλές πρώτες γραμμές πολέμου. Και θα κάνει τα περίφημα stand-up, ότι κάθεται ο δημοσιογράφος μπροστά, λέει ένα ποίημα, χαζό τις περισσότερες φορές, απλά για να μπει το όνομά του από κάτω εκείνη την ώρα. Και πίσω θα βλέπουμε σε δεύτερο πλάνο τη μάχη που δίνουν οι γιατροί. Εδώ δεν υπήρχε δημοσιογράφος, όπως πρέπει να είναι η δημοσιογραφία, ήταν ακριβώς το θέμα. Ο γιατρός. Και βεβαίως ζεσταμένοι γιατροί από αυτό που ζούσαν και από τους δημοσιογράφους πίσω από τις κάμερες είπανε, βγάλανε πολύ ωραία πράγματα. Η πιο συγκλονιστική στιγμή αυτού του ρεπορτάζ είναι το τέλος, γιατί ενώ κάποιος θα περίμενε να συγκλονίσει τους θεατές δείχνοντας ένα θάνατο, έδειξε το ακριβώς αντίθετο. Μια κυρία που είναι στην εντατική, δεν ξέρουμε πόσες μέρες, που τις βγάζουν, δεν φαίνεται αυτό προφανώς, τις βγάζουν, την έχουν μόλις αποσωληνώσει. Και την τονώνουν εκεί οι νοσηλευτές, χαίρονται, φαίνεται και στη φωνή τους, που τα κατάφερε αυτή η κυρία Χρύσα, νίκησε τον COVID, νίκησε το θάνατο και πια έρχεται στη ζωή. Κυρία Χρύσα! Χρύσα, ματιά να